Radio 1. 7 uur. Saïda Maghé. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er zijn zorgen bij de overheid over de groeiende groep mensen die zich losmaakt van de maatschappij. En het brandende vrachtschip wordt richting Schiermonnikoog gesleept. Een overzicht van het nieuws, Jeroen Tjepkema. Ja, dat vrachtschip Fremantle Highway wordt versleept naar een plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen van de operatie. Die duurt waarschijnlijk tussen de 12 en 14 uur. Het verslepen heeft geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur, zegt Rijkswaterstaat. Het schip met bijna 4000 auto's aan boord ligt nu nog boven Terschelling. Dinsdag brak er brand uit op het vaartuig toen het ten noorden van Ameland lag. Bij de brand kwam één bemanningslid om het leven. De Verenigde Staten maken bijna $350 miljoen vrij voor militaire steun aan Taiwan. Het land levert raketten, vuurwapens en draagbare luchtverdedigingssystemen. Eerder was er al een ander pakket toegezegd, maar het leveren van materieel duurt lang, onder andere door problemen bij de productie. De militaire steun van de VS moet China afschrikken om Taiwan aan te vallen. China ziet het land als een afvallige provincie. De afgelopen jaren zijn de spanningen opgelopen. De VS vindt dat Taiwan genoeg wapens moet hebben om een Chinese inval te voorkomen. De VN-veiligheidsraad heeft de militaire staatsgreep in Niger scherp veroordeeld. De raad eist de vrijlating van de woensdag gevangen genomen president Mohamed Bazoum. Ook zijn er zorgen over de gevolgen van de staatsgreep voor de regio en de mogelijke toename van terreurdaden. Koepleider en generaal Tiani benoemde zichzelf gisteren tot nieuwe leider van het West-Afrikaanse land. Hij zei dat het leger ingreep vanwege slecht bestuur en een verslechterende veiligheidssituatie in Niger. In de Sahel zijn jihadistische groeperingen actief die banden hebben met IS en Al-Qaeda. Drie mensen uit de Oekraïnse stad Dnipro zijn gewond geraakt door een raketinslag in een hoog gebouw, meldde autoriteiten in het land. Ook het pand van de Oekraïnse geheime dienst ernaast werd geraakt. Beide gebouwen zijn door de aanval zwaar beschadigd. De Duitse politie heeft een man aangehouden die de afgelopen avond drie mensen doodschoot in de buurt van de Duitse stad Augsburg. De dader schoot vlak daarna ook twee mensen neer die zwaar gewond raakten. Wat de aanleiding van de schietpartijen was, is nog niet bekend. Op basis van DNA-tests is in Argentinië de identiteit achterhaald van een man die in de jaren 70 als baby werd ontvoerd. Hij is officieel het 133ste slachtoffer van babyroof tijdens de junta. Ontvoerde baby's werden destijds ondergebracht in gezinnen zonder kinderen die het regime steunen. Het weer eerst nog droog met geregeld zon, maar later vanochtend enkele regen- en onweersbuien. Vanmiddag klaart het vanuit het westen weer op en breekt de zon door. Het wordt 21 tot 23 graden. Ook morgen buien bij een graad of 21. Ster. De supporters van de Oranje Leeuwinnen zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, de allergrootste supporter van sport in Nederland. Nederlandse Loterij is er voor alle sporters. Staatsloterij en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Mensen die zich losmaken van de Nederlandse maatschappij en weigeren belasting te betalen. Autonomen of soevereinen noemen ze zichzelf. Deurwaarders, de Belastingdienst, maar ook de politie worden steeds vaker geconfronteerd met deze groep. Hatice Raba, binnenlandredacteur bij de NOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wie zijn deze mensen? Ja, volgens de AIVD, de Veiligheidsdienst, is het een substroming binnen een grotere groep mensen die eigenlijk tegen de overheid is. En deze stroming heeft veel overlap met coronasceptici, met extreemrechtse mensen, met complottheoristen. En de AIVD die schat in dat het gaat om ongeveer 10.000 mensen op dit moment. Precies weten ze het niet. Zij zeggen eigenlijk, het fenomeen dat bestaat al veel langer, maar is de laatste jaren steeds populairder geworden. En die mensen geloven eigenlijk, in het kort gezegd, in een ingewikkelde theorie. Dat de overheid een soort bedrijf is dat slechte bedoelingen heeft. En zij denken dat ze het contract met de overheid kunnen opzeggen door bijvoorbeeld brieven te sturen naar de Belastingdienst of de kiesraad om zich uit te schrijven, ja, om te kiezen. Mm-hmm. Ja, dat klopt natuurlijk niet. En los van die brieven, wat doen ze dan nog meer om los te komen van de Nederlandse samenleving? Ja, zij denken dus dat de Nederlandse wetten en regels niet voor hen gelden. Dus ze verkopen elkaar bijvoorbeeld ambassadebordjes van €60. Daarmee denken ze onschendbaar te zijn. Of ze schaffen een diplomatiek paspoort aan. Dit soort dingen hebben natuurlijk geen juridische basis. En ze klinken nog relatief onschuldig. Maar het gaat ook wel verder dan dat. Soms willen ze hun rijbewijs bijvoorbeeld niet laten zien als een agent daarom vraagt. Omdat ze de autoriteit van de politie ook niet erkennen. En dat leidt tot intimidatie van agenten, vertelde de politie ons. Daarnaast weigeren ze dus belastingen, maar ook de huur en zorgpremie en andere rekeningen te betalen. En als je dat niet doet, ja, dan staat er vroeg of laat een deurwaarder voor je neus. En van die deurwaarders worden video's gemaakt die dan gedeeld worden in Telegram-groepen. Je ziet dat ze belaagd worden met allerlei juridische termen. En als het goed is, hebben we daar wat geluid van. Nee, u gaat niet weg. Ik ga u arresteren. Wij hebben geen contract samen, dus ik hoef niks van u aan te nemen. Nee. Ik wil u identificatie, maar nu pleegfraude. We gaan weer wat onbestelbare post terugbezorgen aan het CJIB en de Belastingdienst. Dit zijn dan dus de berichten die ze delen via Telegram. Die deurwaarders die komen dus met die mensen in contact. Zeggen ook dat ze dit soort reacties steeds vaker tegenkomen. Hoe reageren zij hier dan op? Ja, de vereniging van deurwaarders die zei tegen ons, in principe is elke deurwaarder opgeleid om stevig in de schoenen te staan en kunnen ze goed communiceren. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen. En dit vinden ze problematisch omdat de agressie toeneemt, geweldsdreiging neemt toe. En we spraken bijvoorbeeld Pepijn Lichthart. Hij is zelf ook deurwaarder en werd gefilmd en online gezet en zegt daar het volgende over. Sommige deurwaarders die hebben er meer last van dan ik. Die vinden het wel intimiderender. En dat kan me ook best voorstellen. Als jij wat korter deurwaarder bent, dat het dan toch wel heftig over kan komen. Dat ze met een telefoon in of een camera in je gezicht staan. Hij blijft er dus best wel cool onder. Mm-hmm. Maar dat geldt dus niet voor al zijn collega's. En ze vinden trouwens niet alleen die agressie een probleem. De deurwaarders die maken zich ook zorgen om hoe deze mensen zichzelf eigenlijk in de problemen werken. Pepijn Lichthart vertelde bijvoorbeeld dat hij al van mensen had gehoord die hun huis zelfs uit zijn gezet. En dat, ja, zover kan het dus gaan. Ja, het gaat echt om kwetsbare mensen, zoals ik het hoor nu. Welke risico's zien de instanties voor mensen die dus op deze manier leven? En het zijn er dus ook steeds meer. Ja, kijk, geen rekeningen betalen, dat mag natuurlijk niet volgens de wet. Maar de zorgen van de AIVD gaan eigenlijk om iets anders. Want deze groep Nederlanders is vergelijkbaar met de Duitse Rijksburgerbeweging of de Amerikaanse soevereine burgers. En bij beide groepen leiden dezelfde overtuigingen als van de Nederlandse autonomen tot geweld. Vorig jaar zijn er in Duitsland bijvoorbeeld tientallen mensen gearresteerd die van plan waren om de regering met geweld omver te werpen. Ook zij erkennen de staat niet, de Duitse in dit geval. En ze geloven ook niet dat Duitse wetten en regels voor hen gelden. En de AIVD zegt, we hebben geen aanwijzingen dat dit precies ook in Nederland zou kunnen gebeuren, maar ze sluiten gewelddadige incidenten niet uit. En hoe kijken de autonomen er zelf naar? Ja, we hebben één persoon die zichzelf autonoom noemt, wat vragen kunnen stellen aan de telefoon. En die ontkende dat autonomen gevaarlijk zouden kunnen zijn en vond dat de berichten geen recht doen aan echte autonomen. Maar alle anderen die wij benaderen, die willen geen vragen beantwoorden, want zij vertrouwen merken als de NOS, die vertrouwen zij niet. Nee, inderdaad. Dat had je dan ook weer eens kunnen zien aankomen. Daar hoort de NOS dan ook bij. Hatice, dankjewel. Binnenlandredacteur bij de NOS. NPO Radio. Dit is tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. dan naar wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv. Daar hebben wij een overzicht van gemaakt. Nieuwsuur vroeg zich af waar de val van de Russische roebel vandaan komt. De munt is de laatste tijd in waarde gedaald, flink ook. De vraag is gesteld wat het voor een economische sancties dat volgt. Nou, volgens Rusland-kenner Hubert Smeets kunnen we de cijfers, zoals we die kennen, niet helemaal vertrouwen, want er zijn te veel cijfers tot staatsgeheim verklaard. Dus we weten niet precies wat de militaire productie is. Een groot deel van de Russische overheidsbegroting, inmiddels 23%, is ook geheim. Kan je ook niet achter de cijfers kijken. Dus ja, je kan ze wel globaal serieus nemen, maar je kan niet echt goed achter de cijfers kijken, en daarmee kan je ook te weinig zicht krijgen op de details. Volgens Smeets hebben de economische sancties op dit moment nog niet zoveel effect, maar op lange termijn wel. En dan zal vooral de Russische middenstand getroffen worden. En dat is slecht nieuws voor president Poetin. De middenklasse in Rusland is de kurk waarop het regime van Poetin draait. Hij is 20 jaar geleden aan de macht gekomen met een sociaal contract. Jullie houden je mond, maar in ruil daarvoor neemt jullie welvaart toe. En als er aan die welvaart geknabbeld wordt, bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een auto die je graag wil hebben, een Volkswagen, noem maar wat, of je wil naar het buitenland met vakantie, dan zou dat de sociale vrede wel een beetje kunnen ondermijnen. Ik zeg niet dat het leidt tot oproer, maar wel tot frictie. Aung San Suu Kyi is deze week onverwachts overgeplaatst. De Nobelprijswinnares en oud-regeringsleider van Myanmar zat vast sinds de militaire staatsgreep in 2021... Nu is ze van de gevangenis naar een appartement voor hoge overheidsfunctionarissen verhuisd. Het is een bekend tafereel, vertelde journalist Minka Nijhuis in Met het oog op morgen. De junta wil volgens Nijhuis Aung San Suu Kyi gebruiken voor hun politiek schaakspel. Wat in het verleden vaak gebeurde, ze heeft ook sinds de jaren, eind jaren 80 heeft ze zo'n 15 jaar af en aan onder huisarrest gezeten. En dan zag je ook heel vaak dat haar bewegingsvrijheid iets werd vergroot, of dat ze weer bezoek mocht hebben tijdens haar huisarrest, op momenten dat er goedwil gekweekt moest worden bij de internationale gemeenschap. Ja, maar dus als dat zij is dus ook nu weer hetzelfde oude spel. Ja. Aung San Suu Kyi zou mogelijk in worden gezet om verzetsgroepen te vragen hun wapens tegen de junta neer te leggen. Burgers hopen dat ze dat niet zal doen. Ik ben de afgelopen anderhalf jaar veel in de jungle geweest en heb daar met die verzetsgroepen uitgebreid gesproken van wat denken jullie dat ze van die gewapende strijd vindt, en wat als de junta gaat proberen om haar in te zetten met de boodschap dat zij geen voorstander is van gewapend verzet. En dan zeggen mensen toch dat ze erop rekenen dat zij de wil van de bevolking niet zal weerleggen. En die wens van de bevolking is momenteel vechten. Het radioprogramma Het Misdaadbureau stond stil bij drugssmokkel in Nederland. We kennen de verhalen dat er enorme hoeveelheden binnenkomen in de Rotterdamse haven. Daardoor wordt de omgeving steeds beter beveiligd. En dus verplaatst de smokkel zich naar de binnenhavens. Dat zei Marloes de Heij, projectleider Weerbaarheid van Sterk Noordzeekanaalgebied. En dan hebben we het over de opengebroken containers. Dat er in die containers dan bijvoorbeeld tassen achterblijven van een specifiek supermarktmerk, wat zeker niet in Latijns-Amerika is gevestigd. Maar ook dat er mensen op de parkeerterreinen van de desbetreffende bedrijven worden geronseld. Dus ze worden benaderd door criminelen. Van de bedrijven die daar werken. Dus. Ja, correct. Ja. Ja. En dat zijn signalen waarvan de bedrijven zelf ook zeggen van, nou, 5 jaar geleden maakte ik me daar echt nog geen zorgen over. Drugsmokkelaars worden ook steeds creatiever. Zo maken sommigen nu ook gebruik van kitesurfers. Dat vertelde Suus de Kovel van Platform Veilig Ondernemen. Als er bijvoorbeeld een zandbank ergens is, dan zou je daar dus verdovende middelen kunnen koud leggen. Koud leggen, dus daar neerleggen, zodat het opgehaald wordt? Of? Ja, je zou het daar kunnen laten liggen voor een aantal dagen of een aantal uur. En als het bijvoorbeeld rustig is op het strand, dan ga je met je kitesurf, gaat de kitesurfer het water op. En die neemt de rugtas met verdovende middelen op zijn rug. En onopgemerkt kom je eigenlijk weer op het strand. En niemand die door heeft dat jij verdovende middelen uit het water hebt gehaald. En dit gebeurt dus? Ja, dat was gisteravond op radio en tv. Maar wat staat ik was iets te snel. Wat staat er deze ochtend in de kranten? Oekraïense vluchtelingen die Nederlands willen leren moeten lang wachten, Jeroen. Ja, dan blijkt inderdaad het onderzoek dat werd gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Trouw schrijft daarover op de voorpagina. Het zijn vooral de mbo-instellingen en andere professionele taalaanbieders waar de wachtlijsten lang zijn. Dat zoveel Oekraïners de taal willen leren heeft er volgens de onderzoekers mee te maken dat een deel van hen hier wil blijven wonen. Ze willen beter Nederlands leren om de kans op een permanentere baan te vergroten. Het CDA doet volgens het AD een ultieme poging om Pieter Omtzigt terug bij de partij te krijgen. CDA-partijvoorzitter Hans Huibers heeft hem via een brief gevraagd in gesprek te gaan over een nieuwe samenwerking. Hij zou terug mogen komen als Kamerlid. Mocht Omtzigt alsnog een nieuwe partij oprichten, dan is samenwerking ook mogelijk. En ook maakt Huibers excuses over hoe de partij met hem is omgegaan. Woordvoerder van Omtzigt laat weten dat hij op dit moment niet in gesprek is met het CDA. Volgens de Telegraaf dreigt er komende herfst en winter een tekort aan antibiotica voor luchtweginfecties in Europa. In Nederland zouden er nu al tekorten zijn aan bepaalde antibiotica. Komt door toegenomen vraag en logistieke problemen. Om ervoor te zorgen dat er geen problemen ontstaan, worden fabrikanten gevraagd meer te produceren. En voor artsen is er het verzoek om terughoudend te zijn in het voorschrijven van antibiotica. Nederland zakt steeds verder weg op de ranglijst voor LHBTIQ+-rechten, kopnu.nl. In de Rainbow Index wordt wetgeving en beleid om LHBTI'ers te beschermen en met elkaar vergeleken. Aan het begin van het jaar werd artikel 1 in de grondwet aangepast, waardoor discrimineren op grond van seksuele oriëntatie expliciet verboden werd. Toch zakt Nederland op de ranglijst omdat in landen om ons heen veel meer stappen worden gemaakt. Jeroen, dankjewel. Israëliërs gaan vandaag opnieuw de straat op om te protesteren tegen een omstreden wet die deze week is aangenomen. Daarmee neemt de macht van de regering toe en die van het Hoge Rechtshof, die de regering controleert, af. Veel burgers zijn bang dat hun leven en vrijheden ingeperkt worden. Ik heb contact met correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, de tegenstanders van premier Netanyahu leggen zich dus niet zomaar neer bij die hervormingen. Nee, zeker niet. Vandaag is het eerste grote protest weer sinds die eerste wet afgelopen maandag dus werd aangenomen. En dat gaat dus om een pakket van de hervormingswetten. En ja, de demonstratie van vandaag die richt zich zowel tegen die wetten die dus nog op de planning staan, maar ook tegen de wet die dus afgelopen maandag al werd aangenomen. Demonstranten die willen dat die wet wordt teruggedraaid. Er zijn ook verschillende petities ingediend daarover bij het Hoge Rechtshof. Dus ja, de demonstranten die laten het er zeker niet bij zitten, ondanks dat die eerste wet van dat pakket er dus eigenlijk al door is. En waarom wil de regering Netanyahu deze hervormingen? Nou, voorstanders van deze hervormingen die zeggen dat dit nodig is om de Israëlische democratie te herstellen. Want, zeggen ze, de regering is democratisch gekozen door het volk. Maar dat geldt niet voor het Hoge Rechtshof. En dus vinden ze dat het hof daarom ook niet de macht zou mogen hebben om besluiten van de regering te blokkeren. Maar ja, de tegenstanders, de demonstranten, die zeggen juist dat ze vinden dat deze hervormingen de democratie beschadigen. Want zij zeggen, er is in Israël maar één instantie die de regering controleert, en dat is het Hoge Rechtshof. Dus zij zijn bang dat als de macht van dat hof wordt ingeperkt, dat de regering dan te veel macht krijgt. En dat de democratie daarmee juist beschadigd raakt en zij misschien ook wel fundamentele rechten verliezen. En om welke rechten maken zij zich dan precies zorgen? Nou, het gaat vooral om rechten van minderheden. Het is in Israël zo dat hier geen grondwet is. Alleen een aantal basiswetten, zoals ze die hier noemen. Maar die zijn op verschillende manieren te interpreteren en bieden die dus eigenlijk niet voldoende bescherming voor dat soort rechten. En het Hoge Rechtshof die speelt daar een belangrijke rol in de bescherming van die fundamentele rechten. Dus ja, tegenstanders van die hervormingen die zijn bijvoorbeeld bang dat straks LHBTI'ers geweigerd mogen worden bij bedrijven om wie ze zijn. Of er zijn zorgen over vrouwenrechten, dat vrouwen zich bijvoorbeeld niet meer overal mogen kleden zoals ze dat zelf zouden willen. Nou zijn deze protesten al tijden aan de gang. De regering Netanyahu houdt vast hieraan. Kunnen deze protesten van vandaag dan nog iets uithalen, of is het gewoon vooral symbolisch? Ja, dat is de vraag. Er wordt al 7 maanden gedemonstreerd en soms meerdere keren per week. En toch is er deze week de eerste wet van dat pakket toch al aangenomen. Dus wat dat betreft lijkt het of de coalitie zich vrij weinig aantrekt van dat massale protest. Premier Netanyahu die zei deze week wel in een speech dat hij toch nog hoopt dat de rest van die hervormingspakketten dat ze wat dat betreft toch nog tot een compromis kunnen komen, de voor- en tegenstanders. Maar ja, gezien de hardliners aan beide kanten is het de vraag of dat nog gaat lukken. Wordt dat lastig? En verwacht je dat er toch, ondanks dat die eerste wet dus ook al is aangenomen, dat er toch nog veel mensen de straat op gaan vandaag? Of hebben ze er ook al wat mensen bij neergelegd? Nee, ik verwacht wel dat er veel mensen de straat op gaan. De protestbeweging die heeft dat ook al meteen aangegeven, dat ze doorgaan met de demonstraties. En veel mensen zijn ook juist heel erg boos over die eerste wet die deze week al is aangenomen. Dus ik verwacht wel dat protest zeker weer massaal zal worden. En ja, het is even afwachten hoe dat verder gaat verlopen. Want er wordt wel gevreesd voor politiegeweld. Want afgelopen maandag greep de politie ook hard in. En ik sprak een aantal demonstranten en die zeiden dat ze het gevoel hebben dat de politie een kant heeft gekozen, de kant van de regering. Nou ja, als er demonstranten rondlopen met dat gevoel, dan doet dat natuurlijk ook iets met de sfeer en de relatie tussen de demonstranten en de politie. Dus daar is al wat spanning voor. Maar ja, het lijkt er in ieder geval op dat de tegenstanders wel vastberaden zijn om hiermee door te gaan. Nasra, dankjewel. Je blijft het voor ons volgen vanuit Tel Aviv. Terwijl er in Griekenland en Italië enorme bosbranden woeden, had Zuidwest-Frankrijk vorig jaar te maken met ongekend grote natuurbranden. De Franse regering trok daar lessen uit. De brandweer kreeg 150 miljoen euro extra. Er kwamen nieuwe blusvliegtuigen en de aanplant van minder brandgevoelige bomen kreeg een impuls. Maar nu, een jaar later, blijkt dat er één probleem hardnekkig blijft bestaan. De Fransen lappen massaal de regels aan hun laars. Correspondent Frank Renaud. Er lopen hier mannen in een zwembroek. Er wordt jeu de boule gespeeld. En kinderen zitten bij het zwembad. We zijn op camping Les Flots Bleus, ten zuiden van Bordeaux. En deze camping is vorig jaar bij de bosbranden hier helemaal afgebrand. Ah ben, c'était difficile parce qu'on repartait de zéro. Donc il a fallu tout réinventer, entre guillemets. Donc ouais, pas simple. Het was keihard werken, want er stond echt helemaal niks meer, zegt de beheerder van de camping, Frank Coudert. Maar een jaar na de bosbranden is de camping nu weer open en letterlijk alles moest opnieuw worden opgebouwd. Faire tout ce qui était assainissement, tranchée d'électricité. Water en elektriciteit moesten zelfs helemaal opnieuw worden aangelegd. Het was alsof je een compleet nieuwe camping bouwt. On a refait le camping depuis le début. We lopen even buitenom nu naar de zijkanten van de camping. Des chemins d'accès pour dans la forêt pour. En hier zie je echt overal langs de hekken struiken en bosjes staan. Er staat daar een houten campinghuisje, nieuw dus. En daaromheen overal groen, overal struiken. En dat is dus verboden, want het is brandgevaarlijk. Volgens Goudet is er geen groot risico. De brandweer controleert hier, zegt hij. Maar de brandweer controleert alleen op het campingterrein zelf. De begroeiing om de camping heen die moet door de gemeente worden gecontroleerd. En dat is dus niet gebeurd, want overal staan struiken. Camping-eigenaren in Frankrijk zijn verplicht, net als huiseigenaren, om tussen de bebouwing en het bos een strook van 50 meter struikvrij te houden. Er mag niks groeien. Een soort veiligheidsbuffer zou je kunnen zeggen, tussen gebouwen en het bos. Om te voorkomen dat het vuur overslaat. Dat is belangrijk, want 1 op de 5 Franse campings staat in risicogebied voor bosbranden. Die snoeiregels die staan dus gewoon in de wet. En de Franse overheid heeft zelfs voorlichtingsfilmpjes laten maken. Le débroussaillement s'opère ainsi. Pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois ou forêts, le débroussaillement se fait. Sur 50 mètres aux abords des maisons. Met tekeningen en pijlen wordt uitgelegd dat je dus 50 meter aan groen moet weghalen als je bij het bos woont. Une distance de 3 mètres entre les arbres et les constructions. Het staat dus allemaal in de wet, maar bijna niemand houdt zich er in Frankrijk aan. Uit onderzoek van de Franse Senaat blijkt dat ruim 70% van de Fransen die regel gewoon aan zijn laars lapt en al het groen laat staan. Rond campings, rond huizen. En burgemeesters die controleren niet, met alle brandgevaar van dien. Grote bosbranden die ontstaan namelijk als het vuur zich snel kan verspreiden via bomen en via struiken. We zijn inmiddels in Saint-Symphorien, een klein stadje, nog steeds ten zuiden van Bordeaux. Met burgemeester Bruno Gardère. De bosbranden van vorig jaar die woeden ook hier. Zo'n 1400 hectare aan bos ging toen in vlammen op hier. De burgemeester nam toen een radicaal besluit. Hij liet een deel van het bos hier

Kijk op travelessence.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30. Jeroen Tjepkema is hier met een overzicht van het nieuws. De voorbereidingen voor het verslepen van het vrachtschip Fremantle Highway bij Terschelling zijn begonnen. Op het schip met bijna 4000 auto's brak dinsdag brand uit toen het bij Ameland lag. Het wordt nu verplaatst naar een plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De VN-veiligheidsraad heeft de coup in Niger sterk afgekeurd. De raad eist vrijlating van de gevangengenomen president Bazoum en maakt zich zorgen over de gevolgen voor de regio. Ook is de Veiligheidsraad bang dat er meer terreurdaden volgen. De Verenigde Staten leveren voor ongeveer $350 miljoen aan militair materieel aan Taiwan. De bedoeling is om China af te schrikken, zodat Taiwan niet wordt aangevallen. China beschouwt het land als afvallige provincie. De spanningen zijn de afgelopen jaren toegenomen. De Duitse politie heeft een man aangehouden die gisteravond 3 mensen doodschoot in de buurt van de Duitse stad Augsburg. De dader schoot vlak daarna ook 2 mensen neer die zwaar gewond raakten. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is nog niet bekend. En dan het weer. Daarvoor hebben we contact met Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moeten we nog even doorgaan met het draaien van die zomerplaatjes? Ja, dat zou ik wel doen. Ja, hè? Het ziet er niet het best uit, hè? Nee. Echt zomerweer wordt het voorlopig niet. Verre van zelfs. Dit weekend geeft nog de beste dagen van de komende periode. Op dit moment is er een afwisseling van wolkenvel en zon. Het is nog wel overal droog. Maar vanmiddag gaan er verspreid over het land een paar buien ontstaan. En dat kunnen best wel stevige buien zijn. Vooral in het oosten van het land, met lokaal ook onweer daarbij. Ja, koud is het niet, met temperaturen van 21 tot 24 graden. En morgen zien we veel van hetzelfde, opnieuw 20 tot 24 graden. Iets minder buien dan vandaag, wat meer ruimte voor de zon. Maar het gaat morgen wel stevig waaien. Kracht 4 tot 6 uit een zuidwestelijke richting. En daarna? Ja, daarna wordt het echt wisselvallig. Okay. Vanaf maandag krijgen we echt met heel veel buien te maken. Op veel dagen kan er toch wel 10 mm of meer regen vallen. De temperatuur gaat geleidelijk terug naar zo'n 18 tot 21 graden. En van tijd tot tijd waait het ook stevig. En dat houdt eigenlijk de hele week aan. Dus we moeten echt nog even wachten op zomerweer. We moeten het ermee doen. Wouter, dankjewel. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. De technologie zou niet misstaan in een science fiction film, maar er zijn bedrijven die geloven dat de toekomst is, dat het de toekomst is, moet ik zeggen, asteroïden mijnbouw. In de zoektocht naar zeldzame metalen willen commerciële partijen onbemande ruimteschepen de kosmos insturen. Tanja Masson-Zwaan is assistent professor ruimterecht aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom willen bedrijven dit? Ik denk omdat ze het denken dat het kan. En de mens wil altijd verder. En ik denk dat ze misschien hier een businessmodel in zien. Dat er geld mee te verdienen is. Dat is natuurlijk altijd de drijfveer voor bedrijven. Altijd. Maar het zijn ook agentschappen. Het zijn ook landen die dit willen gaan onderzoeken. Ja, want het gaat dan om die metalen. Die zouden dan interessant kunnen zijn. Waar zouden ze voor gebruikt kunnen worden? Als je bijvoorbeeld inderdaad metalen uit asteroïden kunt halen, kun je die gebruiken als bouwstenen voor infrastructuur op de maan of op Mars. Of je kunt er gereedschap mee maken. Dus voor gebruik in de ruimte zal het aanvankelijk interessant zijn. En wellicht ooit dat het ook terug naar aarde gebracht kan worden, wat natuurlijk wel weer een stapje verder is in niet alleen technologie, maar ook economisch opzicht. Voordat je dat een haalbaar model kunt maken, denk ik dat we nog wel een stukje verder zijn. Maar waarvoor zou het dan gebruikt kunnen worden op aarde? Sorry? Waarvoor zou het gebruikt kunnen worden op aarde? Nou, als je allerlei edele metalen, platina, naar aarde kunt brengen die hier bijna niet meer te vinden zijn, of die hier heel kostbaar zijn, dan kan dat natuurlijk interessant zijn voor de markten. Hmm. En waar moet ik dan aan denken? Auto's, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld nikkel, ijzer, siliconen, platina. Ik weet niet precies waar het allemaal in gebruikt wordt, maar er zijn natuurlijk tal van markten te verzinnen waar dit interessant voor is, denk ik. En valt er nog meer op asteroïden te vinden? Zijn er nog meer toepassingen? Nou, ik noemde net een aantal stoffen waarvan we verwachten dat ze er zijn. Er zijn verschillende soorten asteroïden. Je hebt carbon, steenachtige en dus vooral die metalen die interessant zijn. En we gaan nu in oktober voor het eerst een NASA-missie daar naartoe sturen. Mm-hmm. En die gaat onderzoeken wat er allemaal zit. Kijk, we weten het natuurlijk allemaal niet, hè. We hebben het over echt 500 miljoen kilometer weg tussen Mars en Jupiter, waar we dan naartoe willen gaan. Dus het duurt dan ook 3 of 5 jaar voordat we er zijn. Mm. Ja, dus het is allemaal nog toekomstmuziek en we weten niet precies wat er te halen valt. Maar er zijn wel modellen gemaakt van economische mogelijke waarden van dit soort metalen asteroïden die heel erg lucratief lijken te zijn. En stel je voor dat het er inderdaad dan blijkt te zijn. Die bedrijven denken, nou, hier willen we mee aan de slag. Hoe gaan ze dat dan doen? Hoe gaan ze die spullen uit de ruimte halen? Ja, ik ben maar een jurist, hè, dus ik weet niet het fijne ervan. Maar het idee is dat je een grote raket stuurt en daar zit dan een module op. En die gaat dan op een gegeven moment van die raket af en die gaat dan verder de ruimte in. En zoals ik zei, dat duurt dan dus echt wel best wel lang voordat je ergens bent waar je deze asteroïden kunt vinden. En dan moet je, een manier vinden waarop je met een boor, met robots, die stoffen eruit kunt halen. Er is geen zwaartekracht, dus je moet ook maar weer een manier vinden om op zo'n asteroïde, zeg maar, je vast te houden met een harpoen of iets dergelijks. En dan, ja, dus al die technologie, dat moet ook nog ontwikkeld worden. Mm. Maar daar zijn dus slimme mensen die zich daarmee bezighouden. Maar dat duurt dus nog even. U bent gespecialiseerd in ruimterecht. Mag het eigenlijk zomaar? Ja. Nou, dat is een goede vraag. En dat is inderdaad een vraag die mij bezighoudt. We hebben een aantal verdragen die binnen de VN zijn afgesproken al 50, 60 jaar geleden, waarin bijvoorbeeld staat dat je niet een ruimtelichaam in eigendom mag hebben. He, dus je mag niet zeggen, de maan is van mij of deze asteroïde is van mij. En de discussie die dus nu gaande is of dat ook geldt voor de hulpstoffen die er te halen kunnen zijn. En in eerste instantie zijn we dan heel erg geïnteresseerd in water op de maan. Dat is wat dichterbij. Maar daar moeten we dus wel een model voor vinden om te zorgen dat dat op een billijke manier gebeurt. Dat dat niet een soort gold rush wordt waar alleen de rijke landen hun voordeel kunnen gaan halen. En we moeten ook zorgen dat het op een duurzame, verantwoorde manier gebeurt. Zodat we niet de boel verpesten voordat we goed onderzoek hebben kunnen doen en dergelijke. Dus er zijn nogal wat uitdagingen, ook op juridisch gebied. Ja. En als ik u net zo hoor opsommen van wat er allemaal bij komt kijken en dat het nog eigenlijk wel behoorlijk in de kinderschoenen staat, dat ze nog aan het ontwikkelen zijn, dan denk ik, dit duurt nog heel lang. Aan de andere kant hebben we ook gemerkt dat technologie, dat het in één keer ook heel snel kan gaan. Kunt u een verwachting uitspreken over hoe lang dat gaat duren, wat u verwacht? Dat vind ik heel erg moeilijk, eerlijk gezegd. Ik denk dat we nu de komende jaren zeker commerciële activiteiten op de maan zullen gaan zien. Ik denk dat dat echt de eerste stap zal zijn. Dat zal binnen een aantal jaren haalbaar zijn. En die asteroïden, ja, de bedrijven, er zijn al behoorlijk wat bedrijven die dit zijn begonnen en vervolgens weer zijn opgekocht of failliet zijn gegaan. Hè. Dus het is inderdaad ingewikkeld en duur. Dus er zijn nog heel wat heuvels te nemen, zeg maar. Ik zou zeggen, nog zeker wel een aantal decennia voordat dat een economisch haalbaar model is. Maar je moet er natuurlijk wel dan op inspelen en op voorbereid zijn. En de vragen proberen te beantwoorden die dat opwerpt. En die zijn toch wel belangrijk voor, ja, voor de hele mensheid, zeg maar. Voor alle gevolgen die dat dan gaat hebben. Dank u wel voor uw tijd deze zaterdagochtend. Tanja Masson-Zwaan, assistent professor ruimterecht aan de Universiteit Leiden. NPO Radio 1. Zelf zegt hij dat hij naar Nederland is gekomen om te kijken of zijn beroemde pindasaus hier ook te verkopen is. Maar de Surinaamse politicus en activist Stefano Biervliet heeft ook een ander doel. Tijdens zijn bezoek aan Nederland organiseert hij meet and greets voor iedereen die met hem wil praten over de economische crisis in zijn land. Goedemorgen, meneer Biervliet. Goedemorgen. Ja, voor Nederlanders die u niet kennen, u bent een van de bekendste critici van de Surinaamse overheid. U organiseert ook al jaren demonstraties. Wat gaat er volgens u vooral niet goed in uw land? Hetgeen wat al slecht ging in het verleden. Tijdens de vorige regering, maar alleen erger. De nepotisme is erger geworden, criminaliteit is erger geworden, geen werkgelegenheid. Op dit moment zijn er studenten die met scherpen voor wapens, met wapens naar school gaan, wat nooit eerder het geval was geweest. Er worden weinig voorlichtingen gegeven vergeleken in het verleden. Veel beloofd, heel weinig gedaan. De infrastructuur is baarslecht. Dus alles wat de president heeft beloofd, hetgeen dat hij zou veranderen natuurlijk, dat slecht was, is helaas een nachtmerrie geworden. Ja, want dan heeft hij het over president Santokki. U begon met demonstreren toen Desi Bouterse nog aan de macht was. Heeft de regering Santokki niet gewoon wat meer tijd nodig? Hij had beloofd dat hij investeerders had in het buitenland, wat blijkbaar niet het geval was. Hij had gezegd dat diaspora 100% achter hem staat, wat blijkbaar ook niet het geval was. Ons geld gaat devalueren. De inflatie begint in november. En het is gewoon vreselijk wat er gaande is. Je werkt nu maar voor een beetje. Een gemiddelde Surinamer werkt maar voor €135. Als je het omrekent, komt om en bij 1 euro is op dit moment 42 SRD. Dus zeg maar 4.200 SRD per maand verdient iemand, waarbij hij zijn nutsvoorzieningen nog moet betalen. De kinderen nog moet verzorgen. De huur van het huis moet betalen. En blijkbaar ook de aflossingen van hun auto. Dus op den duur werken ze gratis per maand. En waarbij ze niet meer weten wat ze moeten doen. Waarbij er ook meer gevallen zijn van zelfmoord op dit moment in Suriname. Wat heel erg triest is. Nou, grote problemen dus in Suriname, waar u zich dus ook voor inzet om dat te verbeteren. Maar u bent nu afgereisd naar Nederland. En er zijn ook meet and greets hier, heb ik begrepen. Wat is het doel daarvan? Dat klopt. Nou, ik zie dat wij de Surinamers in Nederland ook moeten horen. Wij moeten ze ook aandacht geven. Er is ook heel wat kader hier in Nederland als we praten over de Surinamers die hier zijn. En ook zelf de Nederlanders die willen steunen, het land willen helpen opbouwen. En dan zo ga ik een beetje luisteren wat voor ideetjes ze hebben. Hoe ze in elkaar zijn, wat voor kader ze hebben. En zo een beetje praten over het een en al. Natuurlijk over politiek. Hoe we het beter kunnen doen, hoe we het samen beter kunnen doen en hoe we het land kunnen opbouwen. En wat zouden Surinamers die hier in Nederland zijn kunnen doen voor Suriname? Voor alles. Zoals we zien is infrastructuur heel erg slecht. Zo wereldwijd weten wij dat Nederland de beste is. En natuurlijk heb je ook China. Maar als we praten over topkwaliteit werk. En kwaliteit is Nederland top. Als we praten over het bouwen van bruggen, de straten, het bouwen zelf van gebouwen op kort termijn. Dus ik wil een beetje van alles weten wat ik niet weet. Wij moeten niet bang zijn om en laf zijn om te zeggen dat we het niet alleen kunnen. Als we wat informatie kunnen krijgen of advies kunnen krijgen van mensen met experience. Is het altijd nodig. En dat ga ik een beetje doen. Ik heb een beetje connecties nodig hier in Nederland om te kijken wat we kunnen doen en hoe we het kunnen aanpakken in Suriname. Het is gisteren opnieuw gekomen dat in de medische sector we ook problemen hebben. Ja. De oogarts en de oogspecialisten hebben geen medicijnen. Er zijn geen equipments. En dat zijn maar één van de sectoren. Want ik ben ook zeker dat er andere afdelingen zijn in de medische sector die in problemen zijn. Dus ik ben een beetje komen oriënteren, luisteren. En moet ik het zo voor me zien dat u hier naartoe komt om te kijken hoe u de regering kunt helpen? Waarvan u eigenlijk vindt dat de regering dat zelf laat liggen? Of moet ik het zo voor me zien dat u misschien hier ook steun haalt voor misschien uw eigen politieke ambities? Natuurlijk eerst het land. Het gaat niet echt om politieke ambities vanuit mijn kant, maar meer qua mijn karakter, hoe ik ben ingesteld. En als mensen hulp nodig hebben. En heel wat artsen in Suriname zien het ook niet meer zitten. En dat is heel erg belangrijk. Wens ik wel een handje te helpen. Niet specifiek over mijn politieke carrière, maar meer de karakter hoe ik ben ingesteld. En als ik het vanuit mijn politieke kant kan doen, is het geen probleem. U heeft hier al aardig wat mensen gesproken, heb ik begrepen. Wat vertellen de Nederlandse Surinamers u? Hoe kijken zij naar Suriname? En naar u? Hun zijn in ieder geval blij dat ik niet in oud-politiek ben gestapt. Want oud-politiek heeft gefaald. Het is bewezen, 40 plus jaar dat ze regeermacht hebben gehad en hebben geprobeerd Suriname op een kaartje te brengen. Maar stiekem corruptie hebben gepleegd, de nepotisme gestolen. En zij vinden dat jonge mensen, een nieuwe partij, de kans moet krijgen om zichzelf te bewijzen. Ze zijn ook trots op me dat ik mijn mond heb opengemaakt bij de vorige regering en ook bij deze regering. En dat ik een heel neutraal persoon ben en dat ik voor Suriname kies. Ik ben een nationalist, een anationalist. En ik kies voor land en volk. En ik denk dat er meer mensen als mij moeten zijn om meer liefde voor hun land te hebben dan geld en posities. In Suriname wordt u verdacht van betrokkenheid bij de demonstratie op 17 februari dit jaar, die tot de bestorming van het parlement in Paramaribo leidde. Zoekt u nu ook steun in Nederland? Oh nee, ik zoek daarom geen steun. Ik heb mijn haartjes op de juiste plek. Ik ben naar de rechtszaak geweest 2 keren. Hetgeen wat ik heb gezegd uit mijn mond is allemaal op beeldmateriaal. De rechter heeft de beelden gezien. Dat de chauffeur werd bedrogen. Met geslagen op de truck. Ik heb video- en fotobeelden waar mensen gemaskerde mannen op de truck waren met scherpe voorwapens. Hetgeen wat ik heb uitgelegd. Alles is op beeldmateriaal, dus het wacht dus niet op de rechter. Dus u heeft er vertrouwen in dat het goed komt bij de rechtspraak. Tot slot, die meet and greet. Wanneer is dat en hoeveel mensen komen daarop af? Weet u dat? Ja, het waren eerst 30 mensen. Maar ik zie dat nu het 60 mensen zijn. En dadelijk heb ik blijkbaar weer een telefoontje van 80 mensen. Het is allemaal kort tijd. Niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Het was meer een meet and greet met mensen die eventjes wouden komen praten. Maar nu zie ik dat de belangstelling er veel meer is. En ik sta er klaar voor. Het is bij Radio Maart achterop. Van 5 uur tot 8 uur in de avond. Wie weet wie er nog aansluit na het luisteren van Radio 1. Ik was ook op Kwaku en dat was een hele leuke ervaring. Dus daar heeft u ook al veel mensen gesproken? Ja, ik werd wel iedere keer gestopt, niet echt kunnen genieten van Kwaku. En niet verwacht dat ik zoveel liefde zou krijgen van ook de Nederlanders die me hebben herkend en ook de Surinaamse Nederlanders. En vanmiddag dus weer bij die meet and greet. Dank u wel voor uw tijd. Stefano Biervliet, politicus en activist uit Suriname en nu eventjes in Nederland. Steeds meer bekende voetballers kiezen voor een club in het Midden-Oosten, Jeroen. Ja, de voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië blijft maar sterren uit het Europese voetbal aantrekken. Laatste aankopen zijn Riyad Mahrez van Manchester City en Fabinho van Liverpool. De volgende ster in het Europese voetbal is in aantocht. Want Sadio Mané lijkt van FC Bayern München over te stappen naar het Al Nassr van Cristiano Ronaldo. Frank de Boer heeft eerder dit jaar het aanbod afgeslagen om opnieuw trainer van Ajax te worden, meldt het AD. De Boer was in beeld om interim trainer te worden na het ontslag van Alfred Schreuder begin dit jaar. Nadat Ajax had aangegeven dat het een tweede gesprek wilde, zag de Boer ervan af. Een Ketia Sedo heeft bij de NK Atletiek in Breda de titel veroverd op de 100 meter vrouwen. Ze speurde in de finale naar het goud in 11:21. Tasa Gia greep het zilver in 11:35 en Lieke Klaver werd derde. Op de WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt een van de sterspelers van het Nederlands elftal gemist. Vivianne Minema moet door een zware knieblessure verstek laten gaan. Hoewel ze er graag bij had willen zijn, noemt ze de blessure in een interview met de Volkskrant ook bevrijdend. De schoonmoeder van Minema bleek ernstig ziek. Door de blessure was er geen stress van voetbal. En hierdoor had ze samen met haar vriendin, ook voetballer, en geblesseerd alle tijd om de laatste weken van haar leven bij haar te zijn. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break my, no, I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. You spit your words and hope they hurt. Too bad, 'cause they won't keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can pull me under. You won't see me cry. Rondé met Break My Heart. Vanmiddag om 1 uur start de bekende straatparade van het zomercarnaval in Rotterdam. Maar het feest is eigenlijk gisteravond al begonnen. En waarschijnlijk niet helemaal zoals de organisatie dat had gehoopt. Want u heeft ongetwijfeld ook de kritiek meegekregen over of er bijvoorbeeld wel geschuurd mag worden, een dansvorm. Verslaggever Danny Simons was bij de opening van het carnaval. Van Vanaf de bibliotheek in het centrum van Rotterdam loop ik mee met een brassband richting de Koolsingel. En dat is een van de drie brassbands die de warming-up verzorgen voordat het feest echt officieel begint. Vrijdagavond 7 uur. Mijn naam is Guillaume Marleona. Ik ben speler van Unicum Bomberg Entertainment Brassband. Brassband komt eigenlijk van het Caribe. En van daaruit krijg je het eigenlijk meegegoten vanuit je familieleden. Dus je draagt het altijd bij, zeg maar. Dus er zijn heel veel jongens die over het algemeen zeggen, ja, na deze evenement stoppen we een tijdje ermee. Maar als je al 2 weken later hoort, het is weer een optreden of het is een sessie, het is een training, sta je te popelen om weer mee te delen, zeg maar. Dus het zit eigenlijk in je bloed vanuit het Caribe, zeg maar. Je kan niet zeggen, ik stop. Je stopt nooit. Je blijft leren en je blijft leergierig. En vandaar dat we het elke jaar blijven doen. Even weg van het feestgedruis naar de backstage, het productiedorp, naast het stadhuis van Rotterdam. Daar spreek ik met de voorzitter van de organisatie, Karel Willems. Ja, gezellig hè? Ja, ze hebben er zin in. Ja. Waar gaan die mensen heen die nu de tent uitkomen, de schaftent? Ja, die moeten weer aan het werk hè? Oh, aan het werk. Oh, ik moet even aan de kant, er komt ook een auto aan. Ja. Wij zijn eigenlijk de grootste eendags evenement in Nederland. Nou, eendags, dat is niet helemaal waar, toch? Het duurt eigenlijk, als je het, nou ja, die vrijdagavond ja, ook meetelt. Wij noemen het maar zo, omdat de zaterdag de hoofdact is. En de anderen die duren een paar uur, dat klopt ook wel. Maar de echte zaterdag is een eendags evenement. Daar zijn we echt de grootste van in Nederland. Ik kan me wel voorstellen dat u misschien uw laatste jaar in de organisatie iets anders voor u zag. Ik bedoel, er is veel kritiek geweest. Mm-hmm. Hoe zit dat nou? Mm-hmm. Nou, laten we even uitleggen hoe het zit. Die verhaal van bubbling staat er al 7 jaar in. Daar heeft nooit, maar nooit iemand over gerept. Nu, dit jaar, is het ontstaan omdat er een bepaalde groep deelnemers vindt dat het moet kunnen. Dat wij schuren en slijpen en weet ik veel droogneuken doen. En dat vinden wij nog steeds niet. Ja, en dan zeggen mensen weer, ja, maar dan wordt er weer met die witte Nederlandse blik ernaar gekeken. Nee. En dat is respectloos tegenover de cultuur. Wat vindt u daarvan? We worden een beetje afgeschilderd als discriminatie, koloniaal en weet ik veel allemaal over toestanden. En dat zijn we helemaal niet, hè. Wij zijn eigenlijk begonnen met een podium te creëren voor iedereen. Voor al die 25 of meerdere culturen. Terug naar de muziek. Het is heel verschillend. Je hebt mensen die dansen, maar normaal dansen. Je hebt mensen die natuurlijk wat pittiger dansen. Als muziek mij raakt, wil ik ook gewoon mijn ding doen. En dan wil ik niet rekening houden met, oh ja, ik kan maar zo dansen, want het mag niet van de organisatie. Nee, je wil gewoon meegevoerd worden door de dans en niet rekening houden met, misschien is dit te sexy of misschien lijkt dit te veel op Dagger of zo, wat de organisatie niet wil. Precies, precies. Ja, zo sta ik erin, ja. Ik zie het ook als een prikkel voor de mensen dit jaar. Ze hebben zoiets van, oké, nu mag het niet, nu gaan we het juist doen. Dat idee heb ik ook. Dan ben ik echt benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. Maar goed, ik hoop dat het gewoon goed gaat, in goede banen wordt geleid. En is dit dan het hoogtepunt waar jullie dan als familie zijn, als één groep samen naartoe werken in het jaar? Zeer zeker, zeer zeker. Ik moet ook zeggen, onze laatste repetitie was een mooi voorbeeld. Aan het einde van de laatste repetitie, dus zeg maar alle puntjes op de i, alle plooitjes gladstrijken, hebben we aan het einde een barbecue georganiseerd. Hebben we lekker gegeten, drinken, muziek op achtergrond, lekker gekletst met z'n allen. En gewoon ontspannen toewerken naar deze mooie evenement, zeg maar. Dus het gaat echt verder dan muziek eigenlijk. Ja. NPO Radio 1. Ja, als ik er aan terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van, we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Vanmiddag om 3 uur, op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé.

Edwin de Feiten van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat u het brandend vrachtschip verplaatsen? Ja, simpel gezegd omdat het daar de nieuwe plaats wordt. Het is een tijdelijke locatie. Het is een veiligere plaats voor het schip. Met name omdat het schip daar minder in de buurt ligt van de drukke scheepvaartroutes. Het ligt met het oog op de komende weersomstandigheden ook beschutter. Je zou dat niet zeggen op open zee, maar toch is het zo. En er is ook minder kans op risico's voor kabels en leidingen. Dus er ligt daar gewoon minder infrastructuur. En hoe gaat u het dan doen, het verplaatsen? Het verplaatsen wordt gedaan door de berger. Die zal een sleepboot aan het... Het ligt er al aan. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. En dan is de verwachting dat in de loop van de dag... het schip met een sleepboot die kant op gaat. Dat zal heel langzaam gaan. Want we moeten daar natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook wel risico's met zich meebrengt. Het verplaatsen van zo'n schip. Dat weten we. Dat brengt zeker risico's met zich mee. Daar is heel goed over nagedacht de afgelopen dagen hoe we dat zouden moeten doen. En een van de manieren waarop we die risico's willen beheersen. Kijk, Rijkswaterstaat valt bijvoorbeeld ook mee met de ARCA, een oliebestrijdingsvaartuig. Zou er wat gebeuren? En er wordt continu gekeken, echt van minuut tot minuut, hoe gedraagt het schip zich? Blijft het stabiel? Is er geen risico op zinken? We kunnen altijd ingrijpen als dat nodig mag zijn. Inmiddels is bekend dat er niet enkele tientallen, maar 500 elektrische auto's aan boord zijn. Maakt dat nog verschil voor vandaag? Voor deze operatie maakt dat eigenlijk niet uit. Het schip is wat het is. We zien de situatie zoals die is en met die feiten handelen we. En als je dan kijkt naar de route, zegt dat ook iets over wat er uiteindelijk met het schip gaat gebeuren? Nee, dat zegt nog niet alles. Dit is echt een tijdelijke plek om te kijken van, nou ja, zolang het schip brandt, wat gaan we ermee doen? En welke scenario's kan je op dat moment ontwikkelen? Als het schip helemaal is aangekomen, zullen we het ook heel goed in de gaten houden, zoals we tot nu toe ook hebben gedaan. Stabiel houden, de kustwacht zal blijven vliegen en al dat soort zaken. Maar het is nog, het is uiteindelijk de bedoeling dat hij naar een haven moet, maar welke dag gaat zijn, want dat zal uw vraag zijn, dat weten we echt nog niet. Nee, oké, eerst deze klus. Dank, Edwin de Feiten van Rijkswaterstaat en succes met het verplaatsen van die Fremantle Highway. Ik praat er nog over door met Ellen Kuipers, projectleider incidentenbestrijding van de Waddenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat vindt u ervan dat ze het schip nu gaan verslepen, brandend? Ik ben geïnformeerd door Rijkswaterstaat en waar ik heel blij mee was om te horen dat bergers hebben het schip onder water onderzocht en de romp onder de waterlijn is intact. Want de brand blijkt vooral in het bovengedeelte van het schip te hebben gewoed. En dat is natuurlijk super belangrijk dat die romp onder de waterlijn intact is. En het schip helt ook niet meer over. En gisteren is al die noodsleepkabel vervangen door een betere kabel. En wat ik heb begrepen is dat er ook nog een tweede sleeplijn, dat ze die proberen aan te brengen. En ik heb natuurlijk ook gekeken naar het weer. En het wordt inderdaad slechte weer. Dus eigenlijk ben ik... En ik zag ook dat het schip steeds meer westelijk driftte en in de buurt kwam van drukkere vaarwegen, zoals net werd verteld. Dus dit is voor ons eigenlijk wel een grote geruststelling. Dus u snapt de overwegingen. Het neemt misschien ook die acute zorgen weg die u had. Maar goed, het schip blijft wel nog even in de Waddenzee liggen. Nou, het ligt niet in de Waddenzee. Het ligt boven de Waddeneilanden in de Noordzee. Dus dat is wel belangrijk om te weten. En kijk, laten we wel wezen, olie in de Waddenzee wil niemand. En daar zijn we dus nu ook, zeker met deze informatie, weer een stuk in gerustgesteld. De Waddenzee het is UNESCO Werelderfgoed. Het is een zee die gemiddeld 2 keer per dag grotendeels droog valt. En heel rijk bodemleven heeft. Er zit heel veel voedsel in de bodem, allemaal kleine beestjes. En je kunt je voorstellen, bij laag water kruipen die beestjes allemaal in de bodem. En dat is een soort spons. Dus als je daar olie in krijgt, dan wordt het echt ontzettend moeilijk om op te ruimen. En als die olie daar komt, gaan die beesten ook dood. En dat zou een catastrofe zijn. Dus vooralsnog ben ik ontzettend blij met deze berichtgeving. Maar het blijft natuurlijk hartstikke spannend. Ja, want het is 4 dagen geleden sinds die brand uitbrak. Hoe kijkt u daarna, naar die situatie nu? Ik vind dat er snel is gehandeld. Dat er continu goede berichtgeving is. En dat ook... in die zin, wij worden meegenomen als Nederlanders in dit gebeuren. En ook al is het dan super spannend, ik wil ook niet speculeren en vooruitlopen. Dus wij leven en volgen dit dag voor dag. En tot nu toe is dit een positief lichtpuntje. En ik hoop echt van harte dat ze het schip zo snel mogelijk in een haven krijgen waar het dan gecontroleerd kan worden ontmanteld. Ja, het is niet de eerste keer dat er een schip in de problemen komt. De Waddenzee, we kunnen ons natuurlijk nog die verloren vracht van de MSC Zoe nog herinneren. Wat maakt het daar kwetsbaarder dan andere vaarroutes? De Noordzee boven de Waddeneilanden is een van de meest druk bevaren zeeën ter wereld. En de Waddenzee ligt... Of die, eigenlijk zijn die routes op de verkeerde plek. Of de Waddenzee ligt op de verkeerde plek. Het blijft gewoon een heel ingewikkeld verhaal dat het zo dicht bij elkaar ligt. En we moeten alles op alles zetten om dit werelderfgoed goed te beschermen. En we zien dat er... je hebt ontwikkelingen. Die elektrische auto's, dat is natuurlijk een ontwikkeling omdat we van fossiel af willen. Maar... als je ze gaat vervoeren, ze kunnen dus problemen veroorzaken. En dan merk je dat regelgeving heel vaak erachteraan holt. Dus daar zullen we ze eigenlijk heel goed naar moeten kijken, hoe je die schepen en dat soort nieuwe ontwikkelingen beter kunt tackelen. Want eigenlijk die containerschepen worden ook steeds groter. Het is een soort een alsmaar groter en groter. Dat kan gewoon niet. Te groot voor de route daar in ieder geval. Ja, en ik denk sowieso, dit levert natuurlijk weer opnieuw discussies op. En ik denk dat het ook goed is om die discussies te voeren op het moment dat dit schip veilig... Precies. Ja, dat is natuurlijk de eerste zorg. Eerst dat schip op een veilige plek krijgen. Weg Absoluut. Uit dat gebied. Dank u wel voor nu. Ellen Kuipers, bioloog, scheepvaartveiligheid, projectleider, incidentenbestrijding van de Waddenvereniging. In de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt morgen een referendum gehouden. De regering heeft huurlingenleger Wagner gevraagd om voor de veiligheid bij de stembusgang te zorgen. Na de mislukte opstand van Wagner-leider Prigozhin eind juni in Rusland had een aantal Wagner-soldaten de republiek verlaten. Maar nu zijn ze dus weer helemaal terug. Ik ga erover praten met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Goedemorgen. Waarover gaat dat referendum in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Ja. Het gaat om de duur van een presidentstermijn en hoeveel termijnen iemand verkozen kan worden. Er is namelijk een limiet van 2 termijnen. En de huidige president die heeft er in 2025 2 termijnen op zitten. Maar ja, hij wil weer kandidaat staan. Dus wil hij de grondwet aanpassen, zodat het weer kan. Hij zegt, ik wil de grondwet zo aanpassen dat we eigenlijk weer teruggaan naar het nulpunt. Dat we gewoon weer vanaf nul gaan tellen. En dat ik dan misschien nog 2 keer de baas kan zijn. En dan denk ik, daar is niet iedereen het mee eens. En daarom heeft de president behoefte aan militaire ondersteuning, of niet? De militairen helpen zeker wel hem in het zadel te houden. Absoluut, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zegt gewoon inderdaad dat ze er zijn om natuurlijk de veiligheid te waarborgen tijdens het referendum. Maar zeker, heel veel mensen zijn niet tevreden met dit plan. Hè. Hij heeft onlangs ook een hoge rechter heeft hij ontslagen. Dus er wordt nogal wat gemorreld daar aan de democratie. Ja, nog even over dat Wagner. Hij heeft al langer een enorme voet aan de grond in die Centraal-Afrikaanse Republiek. Hoe zit dat? Ja, de Centraal-Afrikaanse Republiek is ontzettend onrustig. Er zijn verschillende rebellengroepen actief. En ja, jaren geleden maakte die echt een opmars in het land. En ja, de president zegt dus gewoon van, ik was toen pragmatisch. Ik had gewoon hulp nodig. Franse troepen waren er niet meer. En toen is dus Wagner, de huurlingen van Wagner, zijn daar toen in dat gat gesprongen. Officieel hè, zeggen ze de hele tijd van, ze zijn instructeurs. Ze zijn hier voor training. Maar ze hebben echt gevochten tegen de rebellen. En ze staan dus ook echt heel erg dicht bij de president en zorgen ook voor zijn persoonlijke beveiliging. En eigenlijk nergens op het continent waar Wagner actief is, ja, zijn ze ook zo zichtbaar. Want je ziet ze dus ook gewoon met de president daar optrekken. Ja, het was even onduidelijk hè, hoe het nou verder zou gaan met Wagner in Afrika nadat de leider Prigozhin Moskou probeerde te bestormen. Nu dus actief weer bij de Centraal-Afrikaanse Republiek. Speelt het ook in andere Afrikaanse landen? Zijn ze daar ook weer meer te zien? In de Centraal-Afrikaanse Republiek inderdaad werd heel even naar gekeken. Hè, want daar leken mensen toen even Wagner-huurlingen weg te trekken naar die opmars. Maar uiteindelijk zijn ze dus gewoon weer 2 weken geleden zijn ze ook weer teruggekomen. En daar is het toch heel erg van, oké, we gaan gewoon door hier. Dat was gewoon een wisseling van de wacht. We zien ook Wagner-troepen in andere landen, zoals je al zei. Mm-hmm. Ze zijn actief in Mali, ze zijn actief in Soedan, Burkina Faso, daar zijn vermoedens dat ze daar zijn. En eigenlijk is het gewoon wel heel erg belangrijk om hen daar te houden. Ik denk ook voor Poetin, omdat natuurlijk zij zorgen voor beveiliging in landen. Maar ze krijgen er ook veel voor terug. Goudmijnen, diamanten, olie. Het is ook belangrijk om de oorlogskas te spekken. Om daar dus actief te krijgen. En meer nog, Prigozhin hebben we ook gezien op een Rusland-Afrika-top. Daar was hij aanwezig. Daar circuleert een foto dat hij daar is. BBC heeft die geverifieerd. Hij schijnt er toch echt geweest te zijn. Dus ze willen ook wel Afrikaanse landen geruststellen dat ze daar doorgaan met hun activiteiten. Alice van Gelder, dank je wel. En dan gaan we door met de kranten van deze ochtend. Jeroen is aangeschoven. Je hebt ze allemaal doorgenomen, Jeroen. En daaruit blijkt onder meer dat het slecht ging met de platte oester in de Noordzee. Maar daar zit dus verandering in. Ja, door de intensieve visserij ging het ontzettend slecht met de platte oester en was die bijna verdwenen. Maar een groep onderzoekers probeert de oester weer terug te krijgen in het wild. Vorig jaar september zetten ze zo'n 20 kratten met 4500 baby-oesters uit. En nu blijkt dat de eerste resultaten hoopgevend zijn. Van de beste groep was meer dan 70% nog in leven. Dan is het nu wel belangrijk dat ze zich voort gaan planten. In Frankrijk verdwijnt vanaf volgende week de papieren kassabon. Alleen als de klant erom vraagt, wordt volgens het AD de bon nog geprint. Hiermee moet zo'n 150.000 ton aan papier worden bespaard. Toch zijn niet alle consumenten blij met de afschaffing. Veel mensen gebruiken het bonnetje om de prijs van hun aankoop te controleren. Bovendien is de bon vaak een garantiebewijs. Toch hoeven zij zich volgens de Franse overheid geen zorgen te maken. De verkoper moet de bon digitaal bewaren. Hoewel het festivalterrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde sinds maandag leeg is, is er volgens Omroep Gelderland nog volle bedrijvigheid, namelijk schoongemaakt. En dat gaat nog wel even duren. We zijn nu een paar dagen bezig. Maandag was hier de camping leeg. En zijn we begonnen. Dus ik denk dat de komende 2 weken nog wel zoet zijn met het opruimen. Als het veel heeft opgeruimd, dan wordt het gras weer gebruikt voor de koeien. En dat is niet fijn natuurlijk als de koe een stuk ijzer in zijn maag krijgt. Ja, om dan de batterijen en vergeten tentharingen uit de grond te krijgen, wordt een grote magneetmachine ingezet. Die vist al het ijzer uit de grond. Na de naamsverandering van Twitter naar X moest er op het hoofdkantoor van social media platform in San Francisco ook een grote letter X komen. Dat was al begonnen met het installeren toen de gemeente het volgens de San Francisco Standard stillegde. Voor het vergangen van het teken was geen vergunning aangevraagd. En bovendien gebeurde de installatie niet op een veilige manier. En voorlopig staat er dus nu een onaffe X op het kantoor. So we- Circles van de Nederlandse zangeres Crystal. Film- en tv-producties in Ierland breken records. Dit jaar waren Ierse films, filmmakers en sterren goed voor maar liefst 14 Oscar-nominaties. Opeenvolgende Ierse regeringen hebben besloten te investeren in de film- en televisie-industrie. En met het resultaat, de sector is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Is inmiddels honderden miljoenen waard en krijgt ook wereldwijd steeds meer aanzien. Correspondent Fleur Lansbach nam een kijkje achter de schermen. Colm Sonny Larry. In June, he used to be the best of friends. Banshees of Inisherin. Een van de vele Ierse films die hoge ogen gooit in de internationale filmwereld. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Iers filmtalent kreeg dit jaar maar liefst 14 Oscar-nominaties. Banshees of Inisherin. Your journey. En de Banshees filmlocatie, Arkill Island, wordt inmiddels een stuk meer bezocht. De landschappen uit de film, de ruige kustlijnen en glooiende bergen, trekken dit jaar meer toeristen, zegt Mike Lynch, de eigenaar van Lynott's Pub in Arkill Island. Well, if you've only got to look at the roads, yeah, we have. We see loads of Americans, a lot of Americans coming in. On the back of that, the Banshees film. Het zijn niet alleen prijzen die Ierland binnenhaalt met internationale films. Het brengt ook toerisme naar afgelegen gebieden en ook andere spin-off-industrieën liften mee op het succes. Zoals bijvoorbeeld het bedrijf van Mark Maher. Some of the work you're doing here. Yes, so welcome to Odyssey Studios. We're based down in Limerick here. Hij heeft een studio in Limerick die filmpoppen en special effects maakt. And like these are just test heads for films en series zoals Penny Dreadful en The Hobbit. It was like for a cut chop scene. Or a broken finger or something. De studio ligt vol met gigantische krabbescharen, zombies, 3D geprinte spaceships, afgehakte hoofden, benen en vingers. Zijn bedrijf groeit en groeit, vertelt hij. It's just growing and growing and we're expanding. We're staying in Limerick and we're also opening up in Wexford and then we're opening in Dublin as well. So yeah, we have the Vikings here, you know, North when we have Game of Thrones. We have a very talented crew here as well. So like if a production does come here, they're going to be surrounded by a lot of talent. De locatie van zijn studio is niet zomaar gekozen. Het zit vlakbij Troy Studio, waar grote producties van Apple TV en Netflix worden gemaakt. Waarom die naar Ierland komen? Dat zijn belastingvoordelen, legt professor Roderick Flynn uit. It makes sense to create these tax incentives because it returns a net benefit to the economy. Die belastingvoordelen betalen zichzelf uit in winst en werkgelegenheid. 2 years ago was literally the most valuable year in terms of euros spent on film production and television production in Ireland. Maar er is ook nog een ander element waardoor de Ierse regering besloot om in de film- en televisie-industrie te investeren. And there are all sorts of other benefits as well. I mean, Ireland has started thinking about concepts of soft power, how we project ourselves, you know, out into the world, and whether it would be, you know, a good idea to support film and television production for those reasons as well. Soft power, zegt deze professor. Hoe presenteer je Ierland op het wereldtoneel? De populaire film Banshees of Inisherin laat alvast zien hoe je het prachtige landschap van het Ierse Arkill Island bij miljoenen kijkers op het scherm laat schitteren. De Ierse filmindustrie is booming. U hoorde het in een reportage van Fleur Lansbach. De Tour. Voordat de Tour de France Femme de bergen intrekt, kregen de sprinters gisteren een laatste kans in de etappe van Albi naar Blagnac. Gio Lippens, wielercommentator bij NOS Sport. Goedemorgen, Gio. Goedemorgen. Ja, het had een dag voor de sprinters moeten zijn, maar het werd geen massasprint. Wat gebeurde er wel? Ja, het was alweer de derde achtereenvolgende dag waarop het plannetje mislukte. Want de sprinters kwamen gewoon te laat. En ze waren 1 seconde te laat om Emma Norsgaard nog in te rekenen. Een vrouw die een lange tijd op kop had gereden met nog 2 medevluchters. En overbleef van die vlucht. En wat ze ook deden om erbij te komen, het lukte uiteindelijk niet. En de Nederlandse Charlotte Kohl, sprinter die nog zonder overwinningen staat in deze Tour de France. En dat ook zal blijven, omdat ze vandaag de bergen ingaan. Die werd tweede. Op 1 seconde dus van die vluchter. En die vluchter was Emma Norsgaard. En dat is een Deense sprinster eigenlijk. Die zo slim was om in een kopgroep te gaan zitten. En daar uiteindelijk dan van overbleef. En dus die overwinning pakte. En zij is een ploeggenote van Annemiek van Vleuten. Maar ja, het heeft toch te maken met het feit dat de sprintersploegen elkaar te veel bekeken. Te veel voor elkaar niet wilden werken. En dan mislukt uiteindelijk het plannetje weer voor de derde opeenvolgende dag. Ja, en Charlotte Kool won dus dan uiteindelijk wel. Ja, die won dus in ieder geval de sprint van het peloton. Precies. Voor Lotte Kopecky en Marianne Vos. Maar ja, kijk, als je sprint voor de tweede plek, dat is eigenlijk niks natuurlijk. Dan blijf je toch gewoon op 0 overwinningen staan in de Tour. En dat geldt ook voor Marianne Vos trouwens. En Lotte Kopecky, die weliswaar de allereerste etappe gewonnen heeft en daar het geel pakte. Maar ja, die had ook al veel meer etappes kunnen pakken als die ploeg, SD Works, niet ja, zo ontzettend berekenend en uiteindelijk verkeerd berekenend had gereden. Ja, want het was al een roerige dag. Vooral ook omdat Danny Stam uit de koers werd gezet, de ploegleider van die SD Works. Wat zijn hiervan de gevolgen? Ja, uiteindelijk niet zo gek veel. Kijk, Danny Stam mocht dus niet meer in koers komen. Dat betekende dat Anna van der Breggen, nou ja, grote naam natuurlijk in het vrouwenwielrennen, die is tegenwoordig ploegleider bij die ploeg ook, dat die achter het stuur moest gaan zitten en uiteindelijk de beslissingen moest nemen over hoe er gekoerst zou worden. Maar ja, het is natuurlijk wel echt een behoorlijke klap voor een ploeg als je ploegleider uit koers wordt gezet. En Danny Stam is dat, nog even voor de mensen die het zich niet kunnen herinneren, omdat hij een dag eerder Demi Vollering, de kopvrouw van die ploeg van SD Works, aan de auto heeft teruggebracht. Niet tot, ja, tot aan de staart van de ploegleiderswagens, maar tot ergens vlak achter het peloton. En dat heeft nogal wat gevaarlijke situaties opgeleverd. Ja, en gisteren kregen we dus ook, en dat betekent wel dat de jury blijkbaar op scherp staat, kregen we dus ook de uitsluiting van Servaas Knaaf, een andere ploegleider. Ploegleider van een Belgische ploeg. Die een vrouw die op achterstand was geraakt, een Lotta Hentala, aan de wagen letterlijk terugbracht. Zij mocht zich vasthouden aan de deur van die auto. Ja, en dat werd ook meteen bestraft door de jury. Dus we zijn er wel scherp op dat er geen gevaarlijke acties meer ondernomen wordt. En wat verwacht je van de etappe van vandaag? Ja, vandaag is de grote etappe van deze Tour. Etappe naar de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. Nou, die kennen we allemaal ook van de mannentour. Loodzware etappe. En daar gaat eindelijk dan dat grote gevecht losbarsten tussen de kopvrouwen. Tussen Annemiek van Vleuten natuurlijk, de winnaar van de vorige Tour. En Demi Vollering, toch misschien wel de beste wielrenster op dit moment. Dus daar moet het echt gaan gebeuren. We kijken ernaar uit. Dankjewel, Gio. 3 voor het weekend. Het wordt weer druk op de Europese vakantieroutes. Vooral vandaag moeten automobilisten geduld hebben in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dat verwacht de ANWB. In Duitsland wordt het een van de drukste weekends deze zomer door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. En de wachttijden voor de Gotthardtunnel in Zwitserland lopen op tot zo'n 2 uur vertraging. Ja, verwacht wordt dat er in Israël vandaag mensen opnieuw massaal de straat op gaan om te protesteren tegen de wet die de macht van het Hoge Rechtshof inperkt. En dat is nog maar het begin van een groot hervormingspakket. Veel Israëliërs zijn bezorgd en laten het er niet bij zitten, zegt correspondent Nasra Habiballa. De protestbeweging die heeft dat ook al meteen aangegeven dat ze doorgaan met de demonstraties. En veel mensen zijn ook juist heel erg boos over die eerste wet die deze week al is aangenomen. Dus ik verwacht wel dat protest zeker weer massaal zal worden. En ja, het is even afwachten hoe dat verder gaat verlopen. Want er wordt wel gevreesd voor politiegeweld. Want afgelopen maandag greep de politie ook hard in. En ik sprak een aantal demonstranten en die zeiden dat ze het gevoel hebben dat de politie een kant heeft gekozen, de kant van de regering. Maar ja, het lijkt er in ieder geval op dat de tegenstanders wel vastberaden zijn om hiermee door te gaan. En om 1 uur begint de straatparade van het zomercarnaval in Rotterdam. De organisatie wil een verbod op te sexy dansen. Bijvoorbeeld de dansstijl bubbling, omdat er de afgelopen jaren meerdere klachten waren over aanstootgevend gedrag. Voorzitter Karel Willems van het carnaval wil wat dat betreft iets rechtzetten. Het verhaal van bubbling staat er al 7 jaar in. Er heeft nooit, maar nooit iemand over gerept. Nu, dit jaar, is het ontstaan omdat er een bepaalde groep deelnemers vindt dat het moet kunnen. Dat wij schuren en slijpen en weet ik veel droogneuken doen.